سورت آل عمران دا سورت چې شروع کو د دې سورت نوم دی آل عمران مدنی سورت دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هجرت نه اوسه نازل شوه دی زیات په پدې کې احکام بیانېږي وی دا نو دی دا دو سوا آیاتونه دی مخکې دا مخکېنی چې دی نو دا 286 دی نو مطلب دا دی چې سورې بقره د دی نه شپږ اتیا آیاتونه دغه د زیاته ده څنګه چې په سورې بقره کې د الله تعالی د توحید د رسول پاک صلی الله علیه وسلم د رسالت بیانو ورسره د جهاد فی سبیل الله بیانو ورسره د انفاق فی سبیل الله د الله په لار کې خرچ کول داغی بیانو د قص بیان با په سوره آل عمران کې می توحید رسالت جهاد فی سبیل الله انفاق فی سبیل الله خودونه فرق دی چې الته زیاته خبره د يهودو سره وا په سوره بقره کې زیاته خبره د يهودو سره وا او په سوره آل عمران کې با زیاته خبره د اندغه سره نسواره او عیسایانو سره د کتا سویلو چې د عیسایانو د نسواره او د علاقه د یمن سره نجران غالبا او سعودي سره ده نجران د نجران د علاقه سشپیته عیسایان راغلی وو چې رالل رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پیغمبر علیه الصلات والسلام چې دوی کم اکرام وکړو او څومره د هغوی خیال یې وساتو نو ما بې بل څوک یې نشي ساتلی بیا د مانځه وخت و مسلمانانو مونځ وکړو دی بیا ووی چې صاحب زمونږ هم د مانځه ټایم دی وی خزه تاسو م وکې په جومات کې دوی ته د مانځه اجازه وکړه عیسایان چې مونځ کوي مشرق ته کوي داسې نو دوی په مسجد نبوي کې مشرق پلو مونځ وکړه بیا سره خبرې کولې زیات زور د دوی په دې باندې وو چې حضرت عیسی علیه السلام چې دی نو ابن الله دا د الله زوی دی په دې ځای باندې باسو چې د الله زوی شو نو د نظام په چلولو کې الله تعالی دله اختیار ورکړی دی دې ځای باندې زور وو حضرت عیسی علیه الصلات والسلام دا الله زوی دی او څنګه چې د دنیا نظام دا الله لاس کې دی نو دسی اختیار د غلم ورکړی دی عیسی علیه السلام ته او ګوره کنه عیسی علیه الصلات والسلام به چې د مور نه پیدا اړون باندې لاس راخ کنه دغه کېده به کنه جوړېده به کنه دا خو دې بل څوک جوړ کی برګي باندې به لاس راخ کو ابا جوړ شو سو مړی دی اسه قبرونو ته ویل دی قوم به اذن الله غرا ژوند شي دی معلومی کی دا خبره چې د الله پاک اختیار ورکړو د قصه د مور بی بی هغه تا اختیارو تاسو د سوای دی به یا مریم مدد یا عیسی مدد دې اختیار ملو دی ولی بی بی مریم پا کوتا کی اوسیدل کوتا کی اغی سر با بی موسم میوی وی دا بی موسم میوی ولی چا روڑی خدا دا دی اختیار و زن لبی پیدا کولی نماوی دا دی زیاد زور پا دی باندیو چه حضرت عیسی علیہ السلام اغا دا اللہ سوی دی دا دنیا دا نظام دا چلولو اختیار اللہ غیتا ور کرو نو دې ځکه چې توحید مسلې بیانې کی نو ما وی زیاته مخاطبه باید دغه صریحه ده عیسایانو سره. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم الله. الف لام میم الله خپویږي په خپل مقصد په مانو د دې ټکو چې د دې ټکو څه مطلب دی په دې ایو الله پویږي چې سورت شروع کوي دعوه د توحید بیانوي. الله الله پاک لا اله نشته دی بل څوک لایق د عبادت. لا اله نشته دی بل څوک لایق د عبادت الا هو مگر مغه دی معبود برحق لایق د عبادت نشته مگر دغه یو الله دی. ځکه بزرگان وی چې عبادت څه ته وی غایت التذلل بیاندازی عجزی او بیاندازی عجزی اغا چالا کل پکار دی چه چالا بیاندازی عظمت و لویی او بیاندازی عظمت یو اللہ لدید اللہ نا بغیر بل چاہتا نشتا. اللہ اللہ پاک چلی لا الہ نشتا دی معبود برحق لائک دی عبادت الا ہوا مگر مغلی إلا هو الحي لو يا والله لا يقل عبادتي عليك ولي دليل عقلي الحي ده پیل صفات چاغه هميشه دي حي جوندي ته وي چې دقه الله جوندي دي لازمون غوساس جوند اس ټوخي دي دوره زي جوندي هو بیا رسس یو ختم شو هميشه هميشه چې دي هغه يا والله دي همیشه شری جوندی اغه یو الله دی. الحیو چاغه همیشه جوندی دی د یو دلیل. القیوم اغه ولار دی په انتظام د خپل مخلوقو دا نن چې دا د دنیا نظام روان دی دا روز راځي او شپه راځي او تیاره راځي او رڼا راځي دا څوک راولي دا الله راولي. نزل علیک الکتاب دغه الله را لېږلی دی پتا باندې کتاب. نزل مانا دا لگ لگ را لگل مدری. نزل علیک الکتاب دغی اللہ را لگل دی پتا باندی کتاب بالحق سر دا حق دا کتاب چه را لگا ور سر حق خطیو مصدقا پدا سحال که چه دا کتاب تصدق کون کرے لما دا حق کتابونو بین یده چاغا مخکی دی ددنا دا قرآن مجید نه چې مخکی کم کتابونه دی تورات زبور انجیل د دې تمامو کتابونو دی تصدیق کون کړي. دا من شوایو الله لا اله الا هو معبود برحق لایک د عبادت بل څوک نشته بغیر د الله نه. دا یوازې د قرآن مجید داوا نه ده د تورات هم دا دعوه ده د انجیل هم دا دعوه ده. وانزل التوراة او الله را لېږلی دی تورات والانجیل او انجیل. ګوره دلته قرآن مجید ته چې استعمالوي نو نزل وي ځکه قرآن مجید ټول په یو ځای نه دی راغلی لږ لږ راغلی دی او تورات او انجیل لپاره انزل وي باب افعال وي وی دا غی انزل معنا په یو ځای را لېږل ځکه تورات او دا دغه شری انجیل دا په یو ځای راغلی دي. الله را لېږلی دی تورات او انجیل من قبل و مخکې د را لېږلو د قرآن نه هودن چې هغه لاره ښودونکي دي دا تورات دا انجیل هدایت کوونکي دی لناسې دپاره د خلکو. وانزل الفرقان او الله را لېږلی دی فرقان. ښکلې خبره دا ده چې د فرقان معنا قرآن مجید وکړي فرق کون کې په مابین د حق او د باطل کې. تخویف کم خلق چې د الله تعالی توحید نه مني داغه کتاب نه مني داغه پیغمبر نه مني داغه یې لپاره یره. ان الذين كفروا يقينا هغه خلق چې هغوی کفر کړی دی بآیات الله پایاتونو د الله یقینا هغه خلق چاوی کفر کړی دی په آیاتونو د الله لهم عذاب شدید شته دی داغوی دپاره عذاب سخت چې دغه آیاتونه د توحید نه مني د دوی دپاره دی سخت عذاب. دا مه وایئ چې پلانی بدماش دغه نه به څنګه بدل والي، دغه بدماش کې به داسې پوزه کې پړی واچئ چې سر به یې ټیټ نیولي او بیا به دوزخ ته رواني. والله الله پاک چې دی عزیز غالب دی، په خپل حکومت کې هغه غالب دی، او ذو انتقام خاوند د بدل اغستو دی، د خپلو مخالفینو نه هغه بدل اغستی شي. ذو انتقام چې هغه خاوند د بدل اغستو دی. دا د الله د قدرتونو بیان. هلکه راشه دا علم واورې، د الله علم څنګه دی؟ ان الله یقینا الله لا یخفا علیه پټ پنشی پاغه، لا یخفا علیه پټ پنشی پدی پاغه باندې شه اون یوشی فی الارض پزمکا کی ولا فی السما یو نه پاسمان کی ورو کی نه ورو کی شیرا والا او داسې په وخو کې ورو غرزوا. الله ته پته لګی چې پلانی ورو کی شه هغه د پلانی بوټی خواته پروت دی، نو الله باندې با پټ نشي او شی فی الارض پزمکا کی ولا فی السماء او نه پاسمان کی. بے د قدرتونو بیان. هو الذی الله غزات تی، الله غزات تی یصورکم چا غ صورتونه جوړی استاسو، شکلونه جوړی استاسو فی الارحام پرحیمونو د میندو کی. ارحام جمع د رحم ده، رحم بشیدانه ته وی، دا کوم ځای چې ماشوم د مور په ګیډه کی. الله هغه لوی قادر مطلق بادشاہ دی چې دغه دننه دا درې تیری دي درې، او په دې درې تیارو کې دننه دا د سترګو پورځي او دا د غوږونو پورځي او دا د جبې او دا د خېټې دا ټول نظام هلته کې هغه صورت جوړوي. کله ولا تو شکل ورکی، کله ولا سپین ورکی، کله سر، کله یو شان، کله بل شان. یصورکم چا غ صورتونه جوړی ستاسو فی الارحام پرحیمونو د خپلو میندو کې کیف یشا چې څنګه د هغه خوښه وشي. نو چې په دې خبرو پوه شوې چې قدرت هم بی اندازې او علم هم بی اندازې، نو خلاصه او نتیجه دا شوه چې لا اله نشتر معبود برحق لایک د عبادت الا هو مگر همدغه الله دی العزیز چې هغه غالب دی الحکیم خاوند د حکمت دی په خپلو کارونو کې. هو الذی الله غزات دی انزل علیک الکتاب چې هغه رالیږلې دی پتا باندې قرآن مجید کتاب. الله غزات تی چاگر آلی گلی دی پتا باندی کتاب ہو قرآن مجید ندی دا دو کسم دی خان ندی آیاتون دو کسم دی منو ہو باز ددی کتاب نا آیاتون محکماتون آغا دی آیاتون واضحا دا قرآن مجید باز آیاتون دا سی دی چاگر آیاتون واضحا دی کم سرے چے پاربے پوئی گی او لک سوچ و تو کی سوچ نو زنی دا زنی آیاتون دا سی چه سر پاربه بانی خو پویی گی کنه پاگی با پویی گی اکا قیم الصلاة آتو الزکاة یا منگوایو کنه دا سر نم شروع کرده دی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. زنی آیاتون دا سی چه ویوری دستی پی نپویی گی خو که لک سوچ دیو کنو بیا پی پویی گی نو آغا سری واضحا. نو بازی آیاتون دا سری چه آغا محکماتون واضحا دی او دقا واضحا آیاتون هن دقا واضحا آیاتون چی دی ام الكتاب دا اصل و بنیاد دا کتاب دی دا قرآن مجید اصل و بنیاد دقا واضحا آیاتون دی زکا دا قرآن مجید مقصد سری افاده استفاده. قرآن دی تراغلی دی چه بل تا فیدا ورکا او دا بل نا فیدا سلکا بل تا اوها یاو دا بلنا یاد کا او دا خودل او یادول دا پس رازی پا دی واضح آیاتونو باندی رازی هن نشدغا محکم آیاتو نشدی ام الكتاب دا اصل دا کتاب دی و اوخرو او نور آیاتو نوی متشابهاتون چاگا متشابی دی متشابه دا دی چه سرو داغی پا مطلب نپوئی گی مطلب معنی اخکاری معنی واضحی و اغا خپل معنی دلتا جوری گی نا اغا مطلبی معنی بانی سوک نپوئی گی متشابی وی لکه مثلا ید اللہ دا اللہ لاس اس دا اللہ لاس اللہ خوص زمان پشان رہ چه لاسی وی وجه الله دا الله مخ اوس دا الله مخ نو الله خو زمون په شان لري چې داسې مخی وي دا داسې آیاتونه دي چې معنا خو ظاهره خو ښکاره ده خو دا مراد مقصد دغه نه ښکاره نه ما هغه ملګرو ته هم وی یو لوی عالم دی شیخ الحدیث دی هغه غریب هم په آخري مرحلو کې دی د هغه نه مې ورځ اورېدلي وو چې موږ ته به خپل استاذ وی د هغه استاذ د سوات و چې استاذ به راته وی چې متشابه څه ته وی د هغه به عجیبه الفاظ وی وی متشابه دی ته وی چې ظاهر غیر مراد او مراد غیر ظاهر ظاهر دا لفظ چه دی لکه اوس وجه مخ دا مخ ستا وی ظاهرم دا لگه دی کنه دا ہے لازم من گستر گی چه پکی دی دا مخ دی کنه ظاهر غیر مراد دا ظاهری معنی مرادو نی یادو لاس لاس خو معنی ظاهر دا خو دا ظاهر غیر مراد او مراد غیر ظاهر چه اگر کم مقصد وی اگر ظاهر نی دقه متشابه دی نتی که دی یاد کنو ظاهر غیر مراد او مراد غیر ظاهر فا ام ده دی وجهنا کم محکم چی دی تبسه که دا محکم آیاتون چی دی فا دی با عمل که زان بپویه بل بپویه او دا متشابه چی دی کنا بس صرف دونه بوي چې پدیم ایمان دي چې دا د الله د طرف نه نازل شوی دی بس نور و پکې ګوته نه وهي چې اور دغه باندې ځان پوي کما پدی نه څوک ځان پویلی شو نه پویږي ها فاما الذين نهرغ خلق في قلوبهم زيغ چې پزونو دا وی کې کوګوالي دي کم خلق چې دا وی پزونو کې د دین نه کوګوالي لکه مجسمه هغه خلق چې الله د پاره داسې جسم ثابتوي لکه زمونږه نو هغوی وایي وګوره هلته کې قرآن کې ید الله راغلی دی که نه وجه الله راغلی دی که نه فیتبعون ما هغوی تابعداري کوي د هغې تشابه چې کم متشابه دي منه د قرآن نه همدې پسې ګرځي وایي هلته ید الله راغی التکه وجه الله راغی دا او دا د صد پاره ابتغاء الفتنه ته د پاره د طلب د فتنه چې خلق په فتنه کې واچي او خلق په غلطه خبره کې واچي و ابتغاء تعبیله او د پاره د طلب د ځان په یولو دا دی ویرورا چې دنیا په مخواله مخ باندې واله دا متشابه پا مطلب باندی یو اللہ پوئی گی بل سک نپوئی گی وما یعلم تأویلہو نپوئی گی پا مطلب دا دی متشابه اللہ اللہ مگر یو اللہ علیکہ دلتا با وقف کوی خا خام خا دا خبر ختم شو خا دا خبر ختم شو او سوال پیدا شو چه متشابه باندی یو اللہ پوئی گی دا زمونگا علماء شی دی دوی لسکل پکار دی دا لوی لوی علماء شی دا تاسو نامی او رشیح و لدی سو دا دا غیبی بسکی وی دا غیبی دا پارا دا رستنی خبر پکار دا نازان لخبر شوا والراسخون او هغا خلق چه اغا محکم دی فی العلم پا علم که اللہ دا قرآن مجید علم هم ور کرده دی دا حدیث و علم هم ور کرده دی ناغی سکی والراسخون او هغا خلق چه اغا محکم دی فی العلم پا علم که یقولو ناغی وی آمن نبیه من ایمان روڑه دی پده قرآن پده قرآن مجید زمانگ ایمان دی کلن دا هر یو کدا محکم دی واضحا او کدا متشابه دی دا هر یو چه دی من عند ربنا دا طرف دا رب زمان ندی علکا اوریدل هر سوک کئی خو قبل ولو هر سوک نکئی وما یذکرو او نسیت بقبول نکی الا اولو الالباب مگر خاوندان دا خالص اقلنو دا کم خلق چه اللہ محکم علم ورکڑی مضبوط علم ورکڑی اوی سوی اوی داوی ربنا اے زمانگ ربا ربنا اے زمانگ ربا لا تزیح قلوبنا تمک اگا بیزون زمانگا رب سنگ چه دا دی غلط و فرقو دا زون چه دی ستا دا دن نکا گشی بیری دست تا زمانگ زون مکا گوی بعد از حد ایتنا پس داغی نشتا منتا هدایتو که وحب لنا اوراک منتا روبخ منتا ملتون که دخپل طرفنا رحمتن رحمتو انکا یقینن تشی انتا الوحاب تا دیر زیاد بخون کی دا یو ربنا ایزا منگ ربا دامی عقیده دا چه روز دا قیامت را روانه دا باز بعد الموت برازی ربنا ایزا منگ ربا انکا یقینن تشی جامع الناس راجمکون کی خلقولا تراجمکون کی خلقولا لیوم پا یورس کی چگا دا قیامت رس دا لاری بفیه نشت دے حس کسم شک پاغی کی ان اللہ یقینن اللہ لا یخلف المعاد اغا خلاف نکی اخفل وادینا وصل اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد با آلہ و اصحابہ اجمعین دعاو کیا یا اللہ خدا اخفل رحم پا من باندیو کی رب اخفل کرم پا من باندیو کی رب اتظم حالات رس کی رب اتظم حالات رس کی رب زمان معاملات رس کی زمان اعمال رس کی رب زمان اخلاق رس کی رب اخفل توفیق زمان سر شامل حال کی دخفل عظیم کتاب صحیح پوی زمان نصیب و گرزے دخفل خوک پیغمبر علیہ السلام پا حدیث رب صحیح پوی نصیب و گرزے رب دا قرآن و دا حدیث و اتباع زمان نصیب و گرزے رب دا زمان دا پارا نصب العین و گرزے رب دا دی خیر دا دی برکت من لمرا کی زمان بال بشتیم ورکی پا قبر کم رب دا دی خیر برکت را کی پا رس دا قیامت رب دا دی خیر و برکت نمانگتا ما محروم وی ملگر تا دواغانیو که چه اللہ دوی سر دیر خو که اللہ دوی لده دی راتلو دا دی که نستو دنیا کم اللہ جرور کی آخرت کم اللہ جرور کی سر زمان نی اللہ پا خبل و بچو بانی خوش آلکی پا حلال کارو بار که و تا اللہ خیر برکت دزل سکون اتمینان نصیب و گرزی سر زمان نی اللہ دا هر کسم پریشانونا حفاظتو کی بیمارانو تم دواغانیو که چه دا حل اسلام سون بیماران دی اللہ و تا شفا کامل ور کی خاص کر ملگری بیماران دی ملگرو کرونو کی بیماران دی اگوی تا دواغانیو که زمان دا سبق مخلص ملگری دی دا اگوی درور کور والا و اپریشن دی اگوی لم دعاو که چه اللہ پاکی کامیاب کی اللہ صحت و تور کی وصل اللہ تعالی